Allah non vi kala kullu Allah kay hadi fitandu ko yidi ko on ko aljanna woni janje mun allawi wali man khafa maqama rabbih jannatan kala kay kullu jumra subhanahu wa ta'ala dum won darnede yeso Allah jango jam allawi no wadani mun ganda aljannaji didi ya rijal fajr kharajtum fi dhulam ila almasajid fabshiru bin nur at-tam yawm alqiyamah وعد الله يخلف ولن يخلف الله الميعاد يوم أن تركتم لذة المنام طمعا في ثواب الملك العلام فابشروا بإذن ربكم بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ليس لله حاجة في أن يعذب عباده فيقيمهم من فرش ناعمة ليواجهوا رياحا باردة وظلاما دامسا ولكنه الابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا jaabe Allah ko honnon kadi be Allah newnani ganduɗa yaade tawede julde fajiri nde on jalti en renne niɓɓere fewde oɗon ɗir dartu e cuuɗi Allah jalti ganda gummi e nder miɓɓere no membo laabi no jiilo e cuuɗi Allah beltoroɗe annore timmure ganduɗa ñande yawmal qiyama ɗum ko fodore Allah Allah ne lundata ko fodore mum annabi sa sallam wi owi beltinire jiyaɓe Allah ummotoɓe ne jaaha e niɓɓere ina momo ganduɗa ene membo no jiilo ganduɗa cuuɗi Allah e hebde annore timmure ñande yawmal qiyama Allah fof ko nawi ɗum sana ɗamirade maɗa ɗum ɗo baraji ummorade jumra subhanahu wa taala ɗum noon ko honnoon kadi beltoroɗe aljanna aljanna mo ganduɗa annabiji ina hen ko yitere meeɗa yiide nofuru meeɗa nande ko honnoon kadi meeɗa jolde fittanu bani adam kala mo ganduɗa ko wiya ko kala goppirɗo hunde saabu Allah sa ganduɗa rewiri Allah a yeehi ganduɗa woppiri ɗoyɗi ma batte yidde Allah a woppiri matalama e place ma batte yidde Allah jumra subhanahu wa taala awa ha joni lumtinan ma ko ɓuuri hunde fof moƴƴude e ko mbaɗɗa ko ɗum noon jaaɓe Allah ganden ko hono noon awa ko ganduɗa jomira subhanahu wa taala ko wiyata yo yimɓe gumma on saaha yo juulko wona wonde Allah ina yiiɗi tampinde jiyaɓe makko walla on yiiɗi torludeɓe walla omo yiiɗi hadde ɓe ɗanade ala woɓe jaha ganduɗa on saaha ɓe jaaha ganduɗa ɗiɗo kinilo walla niɓɓere kunus ala jomiraɗo waɗir noon tan ko omo jaribo on waɗi yimɓe examen omo ƴeewa hol gañetoɗo e imtihan jomiraɗo subhanahu wa taala o yo tagui bani adama ne waɗi gurnam e waɗi hen mayde o yoma ƴeewo hoole ma ɓurɗo moƴƴude gollal ya rijal fajr hani an lakum yama an kana qudwatukum sayyidul wara sallallahu alayhi wa sallam walladhi balagha bihi alhirsu ala salati an ja'alaha hamma wa huwa yusari'u almaut yashtaddu maradu fayaghtasilu thumma yughma alayhi fayufiq fayaghtasilu thumma yughma alayhi fayufiq fayaghtasilu lilmarati thalitha kullu dhalika la'allahu yaksabu nashata yumakkinuhu min huduri salati aljama'a fi almasjid ko hanni jaabe Allah ganden kadi jiyaɓe Allah ɓe Allah newnani notade fajiri ndaw moƴƴere ndaw malal gati woni hen ñamtingol annabiu sallallahu alayhi wa sallam annabiu sallallahu alayhi wa sallam batti rerɗude nde hawrude nde ɗo julde annabiu sa sallam gonɗo on sande o nangodire ko wiyete mayde omoye kaaɗe ki mayde awa ganduɗa mbaɗe ñaw o satte makko no fewi guuleyki ganduɗa tampini mo no fewi awa ganduɗa ha joni wiyano waktu yonide ndaw nandudinago awa ƴetti ndema o yeehi ganduɗa o juurti beela ma ha joni o ɗiftu awa beela ma o heeɓ softede o yaaha awa caggal mum kadi guuleyki mawne makko o faɗɗo kadi o nodda ndiyama kadi hondani annabi sa sallam e nder ganduɗa ko lile o ganduɗa rafi makko he hollamo waɗi dani hakke no foti laaɓi ɗum so haalama jeyaɓe Allah woɓɓe ganduɗa awa mbaɗa istigrab ɗum haaɓaɓe so annabi sallam awa nde sellani nde awa juurtama hakke guirbaji hakke jeeɗiɗi awa ɗum no ronki hejje noppi woɓɓe mbi ɗum kay wonata wonno ko ɓuuri hewde alhamdulillah nde gandal ala yimɓe duttata kadi gurnam annabiji ƴeewata sira annabiji ƴeewata ko annabiji wonno e munen awa jahata ƴeewata ko hundeji goɗɗi ko ina ɓuuri ɗum ɗo hawnade haale awa wakka taw ɗum ɗon ɓe jeddata goɓɓe gadda hunde yona ɓuuri qouran ɗum ɗon ɓe jeddata mbiya ko gonga awa ko hondani nayi ne jeeya ko ɓuuri hawnade kay awa annabi sa sallam wiye waɗi dani ɗum ɗon ɗo ganadde to noppi jeyaɓe Allah woɓɓe ya rijal fajiri wa inna lakum fi islamikum wa inna lakum fi aslafikum masala faqad kana arrajulu minhum yu'ta bihi yuhada bayna arrajulain hatta yuqama fi saf wa hada abu darda yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi احملوني فحملوه فأخرجوه إلى المسجد فقال اسمعوا وبلغوا من خلف من خلفكم حافظوا على هذين الصلاتين العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما ولو أتوهما ولو حبوا على مرافقكم ko hono dani annabi sallallahu alaihi wasallam awa kam ko sahaba e makko woni ko ni kala ganduɗa mo Allah newnani kay jeyaɓe Allah ganduɗa toppitiɓe juuloyde ganduɗa waktuji ha tengte e fajiri gande de woni hen ñamtingol sahabaɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe nde goni ardiɓe golɗo leñol kamɓe goni ganduɗa hooreɓe almameɓe awa keedi yeeso kamɓe daɗi foof kamɓe daɗi men imanagal taɗi men diine taɗi men gollande Allah daɗi men yidde Allah gadi kamɓe ko mbino ɓe jiiɗi Allah ko ko gonga awa seede mum ko temettere neɗɗo jaaɓi habde ujunere ɓe dokki pittali mabɓe jawɗele mabɓe kamɓe ma e diine o ɓe dokki ko pittali mabɓe ɓe mbara awa haa diine o yettimen ga kamɓe jiiɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko buri hewde hande ko noddira be cikkar ko yidde annabiijo awa ganda ko joodaade no honka bolongaaji ya ko hande o jibina ko jango innete awa nyaagi Allah ya Allah ko men peewal kambe jinno annabi sallallahu alaihi wasallam kono kambe wona non be badirno ya rijal fajri hani allakum yawma anista alaytum ala shahawat wa tasallaytu ala al-malazat wa aridtum rabb al-ardi was salamat وأريضوا وأرضيتم رب الأرض والسماوات فبورك في تلك النفوس الأبية ولله درها تلك الهمم العالية التي سمت فوق المغريات السفلية وارتقت المسلم إلى أمجاد الأخوية يا رجال الفجر فاثبتوا على هذا الطريق ولا يغرنكم كثرة الهالكين فإنه عناء ساعة تتبعها لذة إلى قيام الساعة وإن موعدكم يوم التغابن يوم التغابن يوم تجري كل نفس ما عملت من خير محضرة jiyaɓe Allah ɓe Allah newna notar julde fajiri ndew moƴƴere yo ɓu ganduɗa moƴƴere ko hon noon ganduɗañere bani adama wawti fittandu mum wawti ha joni tuyo mum ɗum woni ganti woni wawtade ganduɗa ko beelaɗe mum ɗum woni dartuti ko wiide jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum waɗi Allah barkini jiyaɓe Allah waɓe daniɓe ko hondani ganduɗa ƴiɗo himmeji towɗi awa ganduɗa ummotoɓe on saaha kaɓa e pittal mum kaɓa e ɗoyɗi mum en awa ganduɗa jaada hen ganduɗa kañum jiɗi ko laakara o ɗum noon jiyaɓe Allah ɓe Allah newnan julde fajiri tabite hen koye ngolɗo lawol ko moƴƴere mawde woni hen woto hamta mom batte ganduɗa halkiɓe no mbayi hewde ni eyyi wiide ganduɗa e ko ɓuuri hewde yaha taran gasi min eyyi hay janggo woɓɓe nan toon jahata ɗum ɗon woto ganduɗa won hajuma an ya ganduɗa ɗum ɗo tampere mum ko leer goto kono woni hen ko nema caggal mum ko nema woni ha yawmal qiyama gandi de ganduɗa ñande mum laaɓata ko ñande ganduɗa ñalawma liɓɓodiral ñande ñalawma golleji peese tede Allah wi ñande fittano fo tawi kala ko menno gollude ko menno ardinde fo no tawna yawma an yuqala lil amilin udkhulul janna bima kuntum ta'malun ñalawma on wiyete ehe mon jiyaɓe Allah naate aljanna fawade ko gollanno ɗon bima asraftum fil ayami al khaliya ayuha al muslimuna fi saati al fajri tursaw ma'alima al iman wa tabruzu saratan min simati ahli al nifaq jiyaɓe Allah gandin kala subaka kala sanga fajri nde ko wiyete maali imanagal ina feeña ko wiyete kadi maali nafiguere kadi ne feeña ɗum woni ganduɗa jiyaɓe Allah ɓe Allah newnan ummade jaaha ɗum ko maali malal e moƴƴere awa fottuɓe guri mum ɓeydi ɗantade calli ummade ha nangue fuɗi ɓe ɗum woni maali nafiguerɗe mooli Allah ɓe woni ummotoɓe ganduɗa noppi mum enen leppino mbi dus ganduɗa taare cofe ceyɗa sheeɗani فهني الله لكم يا رجال الفجر ويا خيبة أهل الهجر أهل الساعة الأخرى وعندما ترسل السماء شئتها وتستقبل الحياة ما من جديد يوم جدير فيما بين السابعة إلى الثامنة صباحا يتغير وجهها حياة وتشتعل البيوت والشوارع بالحركة والنشاط ويخرج من البيوت رجال بنفوس منشرحة ووجوه مشرقة يستقبلون يومهم بالبشر والتفاؤل والهمة والعزيمة لأنهم نجحوا في امتحان الساعة الأولى حينما قاوموا غذاء النفس ووسوة الشيطان وقهروا داعي الشهوات واستجابوا لنداء الله في الصلاة والفلاح جاب الله غندن كويتي حاجو الله غن انمنا جولو دي فجر دي داو مونجر ماوند كون داو فرد داو سويندام wonande yimɓe lundiɓe amadaɓe ɓe tawitake fajiri tan asalan eyyi gorko mawɗo jeyani gurna mum duuɓi capanɗe kañum meeɗa yaade fajiri anda lawol jama sanga fajiri ɗum woni yimɓe woɓɓe ɓe eyyi ko wiyete noon ganduɗa so yeehi ha nangue fuɗi hankkadi ko wiyete l'heure 6h 7h yoni hankkadi awa ɗon hankkadi eɗen gandi ko nden aduna o wayloto galleji hankkadi guddi toon jeeya hankkadi dille hankkadi awa banggueji foo jeeya dillere kono on saaha hay ɗon saaha kadi awa yimɓeɓe ina certi gadi tawnoɓe juulode fajiri ɓe ɓe nandani e ganduɗa ɓe sheeɗani soofe noppi mumen ha heewi ɓe gati jeeyaɓe Allah ɓe Allah newnanno ummade on saa jeehi juuloyde ɓe ɓe gummoto ko pittali mabɓe ganduɗa ina cofti ɓe gummoto koye jeese jalbuɗe ɓe gummoto ha joni ɓe keɓɓon ñalawmaɓɓe ñalawma ko weltare jogade jikki moƴƴo fewde Allah e jogade pellital e jogade himme tawɗo holi batte ɗum ɗo eɓe keeɓa ɗum ɗon batte kamɓe ɓe gañima guila exame gadan leer gadano he ɗum woni sanga 5h en 4h en sanga nde ɓe gummi ha joni ɓe kaɓe pittali mabɓe ɓe goppi ɗoyɗi mabɓe ɓe goppi ko sheeɗani suuɗantaɓe ko ɓe jeehi ɓe notayi noddowo Allah o ɓe goppi noddowo fewde tuuyo o e noddowo sheeɗani o ɓe notani noddowo jomiraɗo subhanahu wa taala biyannoɗo julde e moƴƴere malal e ويخرج من البيوت رجال يقطر آذانهم من بول الشيطان يقوم أحدهم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم خبيث النفس كسلان مسقنين بعباء وقيود العقد الثلاث التي أقدها الشيطان في قوافيهم يستقبلون يومهم بالوجوه الكالحة والنفوس اليائسة والصدور الضيقة ذلك بأنهم بدأوا يومهم بمعصية الله وسنة الله أن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا jeeɓe Allah on saaha kalɗen on mbiɗen so jeeɓe Allah gummima notinoɓe fajiri ɓe gummo ɓerɗe mum no ganduɗa ina cukkiti gummo ina cofti gummo jeese mumen ha joni ina jalbi ɓe woni jeeɓe Allah notaninoɓe Allah ɓe aha tawi noon ko notaninoɓe sheyɗani ɓe keddi ɗon leliɓe ɗon ganduɗa ha weyti gummaki ɓe ɓe woni jeeɓe Allah ummotoɓe awa ganduɗa noppi mumen ina cimta coofe ceyɗani goto mabbe ummorto ko no annabiji wi ni annabiji halamun ummata ko wi jomun ummoto ko fittanu mum bandu mun na may ina ami aw hankari ni nyalla ngabdude ko fewni fo fewata e mooli Allah wonno ko be rimdaabe ko dimle ngone am anbi sallam wi aw ne do mu juudani geeje walla ganna mo topita ki dental wona mojjo so lilima sheedan addan dimle tati fay hujjudu mun e dimle de annabiji halni mon ko ittata de sa dilli jamma ummima inni Allah siftori Allah dimgal gotal iwa aw ko hon non kadi sa be min ndiyam ma salligima laawi gongal gal iwa sa juuli dara didi gasi elle ma taw ka kabbanodo elle ma taw ka ligganodo elle ma taw ka pibanodo elle ma taw ka kumanodo kala ko wonno e ma e ngamel kala ko wonno e ma e ganda teddir tindir iwi ha gasi dum woni be mon jiabe Allah mala tay non ko beeto aw be en kay nan honne dum na dimle tati nay keetima hono gummotoda be woni ummotobe kebbo nyalawo mabbe e ganda jeesi ganda nyirbinide sa yi jomun faire Allah hen e pital ganda billide becce ganda billide aw ko honnani ala fo ko wadi be dani ala fo de do caalelo ko addanibe hol batti paske puddori man nyalawo mabbe gel der garden o wafde Allah Allah ne sariyama ko goto ngati Allah wi e der Qur'an kala kay lundido ko wi ko kay yenane kay ngurnama welata mojjata so yidi ngona president amerique so yidi ngona aduno fof awan jima hen lamoda hen tanke awana gongdindo Allah wadani ko mojji adewan deftere Allah ne awa ngurnama welata koy ngojja tan e cadele e tampere hay so aduno fof wadama koy juude ma de yettuda ko berndama welwette o kay wellare ne yettuda ko benna Allah wi innal abrar jiabe Allah digganbe Allah be non darnibe diina Allah be en koy neema tan gon hayso joomu gon non nyalli ko non wali aw sa yidi ma andi wala kay ene jogi weltare e dejere ولئك القوم لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها الوعد والوعيد ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها نداء الحق ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها مشاهد الإيمان ترسم في بيوت الله إن العجب لا ينقضي من قوم تشرفوا بالإسلام وارتضوا الله لهم ربا والإسلام دينا ومحمد النبي ثم دعاهم داعي الحق لبيت الله إذا فريق منهم معرضون jiabe Allah dum koyna hawni be ngoni yimbe be ganduda be jogi berde kon berde de famirta dum ganda ko Allah rentinan sappono hulbina ko Allah wi yimbe not ciudi makko Allah wi yimbe jas misidaji Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi Allah wi wurtinde ciudi di misidaji makko di ko be ngongdinbe Allah innama ya'muru ko firtata masajidallahi bandirabe en jewata do ay qur'an message hokko misida misida ko ne misida jomira subhanahu wa ta'ala wi wurtinde misidaji Allah di ko mo ganduɗa man amana billahi ko on gonginɗo Allah ko wiyaka onon ko gonga innama ko adatu hasr tanki a notanake ko Allah wi ko yenane kay sa wurtinta misida Allah andu yenane kay jiyaka gonginɓe Allah ɓe Allah wiɓe ko honnoɓe jogui noppiɓe nanirtaɗi ganduɗa noddago Allah eɓe mbawi nanirde ɗi hundeji ɗi ko noddowo Allah o ɓe nanata ɗum ɗon hayya ala sala hayya al fala ɓe mbi ko loppete ɓe jahani walahum a'yunun walakin la yabsuna biha mashahida al iman guite kay nana puttini kono ɓe donkiru ɗum imanagal ɗum woni ganduɗa ɗum koyna hawni goɗɗo wi ndaw haa wi ndaw kaawis enal ajba gasata yimɓe neɗɗo wi en cas julɗo mbiɗa kawi l'islam jeeɗa tiddiniro l'islam mbiɗa jaaɓi ko Allah jeyma jaaɓi diine l'islam woni diine ma jaaɓi muhammadu ko ennabi ma caggal mum noddowo Allah nodduma e suudu Allah mbiya ana yahani ida fariqu minhum mawridu عجبا من قوم مسلمين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يستكثرون على رب الأرض والسماء ومن له المنن والإفضال أن يعمروا بيته دقائق معدودة ليعودوا بالمناه والمكاره ndawko hawni koy beedo yimbe yimbe ganda kawisi yimbe bi ko bi julbe kon non kambe be weliɓe tan ko heddade e lundade tan wondude e lundotoɓe onon ko worliɓe tan wondo e gorloji onon kay ko ñalbi tan e boto gonduɗon ganduɗa e rewɓe tan wallaɗa yimɓeɓe cellani onon kam o jahata to worɓe tawete to on tawitaki jama on tawitaki dental raduɓe an yakunu ma al khawalif awa ye secte mi wi ko ganduɗa fayillaji keewi cuuloɗe dental ina tampini kada o kada to juulɗa fof ko an ko misida ko suudu Allah leydi fof ko haqiqa kono wiyama yo yimɓe noto cuuɗi Allah bandiraɓe jumala subhanahu wa taala wi juule wondude e juuloɓe Allah moƴƴere mum Allah fof ko yamiri son yo gurtin suudu mum tan mintaji seeɗa duttoɗɗone baraji ha heewɓe calo يا أهل الحجر ما الذي خلفكم والناس قائمون وما الذي نامكم والناس يصلون لماذا بيوت الله تئن من هجركم ما هذا الجفاء ما لكم لا تنطقون أما والله لو شئتم لنطقتم ولقلتم خلفنا ضعف الإيمان وقلة الخوف من الرحمن واستعار عظمة وقلة الشيع وعدم استعذار عظمة عظمة الرب جل جلاله وأقعدنا عن الصلاة شهوة عالية شهوة عالية وملذات زائلة jiyaɓe Allah e himo yimɓe ganduɗa ferɓe yimɓe ganduɗa ferɗe ferɓe misiɗa andiraɓe lundade lundiɓe an amadaɓe jahataka e fajiri tan aslan hoko addanimon lundade yimɓe fof enen jehino ngum worɓe honomon enane jandirta misidaji hoko addanimon ɗana ɗon pottigolmo ɗon potto ɗanata yimɓe ganduɗa on sana juula awa ganduɗa hay cuuɗi Allah ɗinana goyto banggal ferɗe bon mbirtoɗa suudu Allah wona ganduɗa ina otta suudu Allah ganduɗa ina jambita aw kaare kaari ngarata do kaare kaari mi ko juulu kon ko firi gam hol ganduda de do ganda dum non do don jaw holli batte ganda o don jaw re woppure suudi Allah holle do maski hokku cuudi Allah di mbadi mon jiabe Allah hokko hadi mon jabaade wallahi so jidi do mbaa jabaade men hadi amen yaade kay ko imanagal gal loyi hadi amen yaade kay ko kulul Allah gol famdi hadi amen yaade kay ko wasde mawnindi yamiro re jomira subhanahu wa ta'ala e ko hadi amen yaade awa hajoni ko belade tuyuji amen hadi amen yaade kaza wa kaza dum won hajoni hunde ji ganda di nyibani di يا أهل الفجر يا أهل الهجر لو نطق الحال لقال إنكم لم ترجوا لله وقارا ولم تقدروا الله حق قدره والله يم بفرب سليب انغاندا لنديب سليب يا دمي سير جهتا فجري بيرو سون كالي تاي غونغا حالام مو امبي اها وموجناني الله تان ومفونداني الله نو الله هاني فونيرنداني اي يميروري الله او الله يمير ما ياواد هوني بيا واداني دو وني واسدي مونيندي الله يا أهل الهجر ما لكم عن التذكرة معرضين اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ايه مهم افر بهم لندي به lundibe amada salibe noto yidar ganda ha joni julde fajri hako hadi mon ganduda nande ko kalande don hako wadi onon kam qur'ana kam so waji on nanata hako wadi kam onon kam on jida waju ebe noton de noddango Allah noton de Allah gogdine jomira subhanahu wa ta'ala ko Allah bidun ajibu da'i Allah dum ko aya qur'ana suratul ahqaf gogdine Allah Allah ya fo bakatuji mon dan mon malade lepte mos noton de Allah wasajibu lillahi wa lirrasul so Allah noddina Allah noddino to de tay on noddama hunde ganda do jenna dum do ko ene wurtina din mon wurtina ganda mo majjere e nder berde mon kala mo notanaki noddango Allah Allah wi Allah di jomu hay goto ronka Allah di hay goto ronkinta Allah di ronkanani hay goto ko honnon kadi Allah wi nyado ummani ma kay ala fu min fawuma walaysa lahum min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin يا أهل القضيعة والهجر ألا تظنون أنكم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إيه مهم بتجيب يا دي غاندا ميسيد مسكي بسودو الله مسكي بنغاندو داجولو دي فجري أمر أنون جاناك ولا أن تشيكان نيالام غوتو دون غوميتيناي بور نيالام ماودو نيالام غاندا ني بي فوندارني فيودي جمرا سبحانه وتعالى جيدو أدنا جو يا أهل الهجر إن الذي صدكم عن إجابة نداء الله لذة المرام ولكن ما تركتموه في لذة الطاعة وحلاوة العباد خير وأبقى ولذتكم زائلة وآخبتها الإسم والعار لا خير في اللذة من بعدها النار ايه مو يمبي غاندا تاجي بي غاندا ميسيده يمبي تو غاندا مسكي بي ميسيده هوك هادي مون غاندا نوتو يادي بيدون اه كو اباده ها جوني ويلي فيتاندو مون كادي غوبودون او ها جوني غاندا داكامي مبلاما كو واني دفتار الله كو ko honnon gande non belamma e moƴƴere ko woni doftare Allah ko yaade ganda cuudi Allah no wurtinadi dakam me gonde hen buri moƴƴudu buri heddade awo ganda dakam mon odo ko potaton gude don danto on saako gande dum don de battane mun ko jangul e bakkar ngati jimo goddo wi jam kay ala e ganda e neema wallahi dakam taw jak caggal mun ko wadere jangul ya ahl al hajar انكم مخطئون يوم ان تظنون ان الله بحاجه الى ركعات عن الى ركعات عباده وسجداتهم فان العباد انسهم وجنهم لو كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زال ذلك في ملك الله شيئا جابي الله يمبي غاندا سليم نوتادي ميسيد سليم يادن غاندا نوتاغي سا خاومن نومي غاندي كون تروم بيلتو اون جومي اون تروم بيلي تاي اون تشيكي غاندي الله نهاتا جيني كون جولا تون تون كو ولا نهاتا جيني جولد مون سجوداجي مون غاندي جابي الله بي فو يمبي جيني فوسو غوني هولبي الله دوم دون حاجي هوند بيدتاي غاندا هاي هوند بيدتاي لامو الله كامي فو غادي سبي نغوفي الله هاي هوند ولكنه الابتاء والامتحان الله باجيرتي دانغو ان جاريبو وواد اكزامي يمبي فو سوبا فو سانغا 5 كيرو جابا هول غاندا يعلم الذين صدقوا alama al-kadibin haw anda gondimbe ko bi gondini Allah ko awa jabi dina Allah keedi tagalna Allah haw anda kadi fenbe kan hala biya ha min kay ko min julbe kon min jahata min sire min jahata min nojota ko fajiri ko doydi nangi amen amin jogi gantuji kala wa kaza ya ahl al-hajr yawma anta ballagu lam nuballikum hadhi fa wallah jiabe Allah kado hala wana wonde ganda imbe kayet dum do ko hajoni siftinde Allah wi fa in tudi'u yu'tikum Allah ajran hasana so ngopi ganda no bana don ni on duttima e suudu Allah Allah wi rokkamon ganda jobdi ha heewi wa in tatawalla taynun on dunkitima on ngornima hon badnon adanni Allah yu'adhibukum 'adaban aliman lafta Allah na musikoy ya ahl al-hajr aridtum li anfusikum sifatan min sifat ahli an-nifaq ama ahana 'alaykum an yaghdaba ar-rahman wa tuqirra 'ayna ash-shaytan أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل جياب الله غاندا ناني او ييم غاندا انديرابي فردي ميسيدا اي وبيري نوتار جول فجري اها ان جونا جابي سيفنا فغيري ييما walla ganda ko wiyeti kere Allah ko haala hen ko dum non ganda dum natti hankadi hulbinande ma an joni a walla batta ko wili sheytane ko a walla sujjima gurdamal aduna kay dow laakar Allah no wi gurdam adun dam e so waddama e laakar wonan sona ko seeda gurdam adun neema adun famdi dum non jaabe Allah yimbe fo yo cer bandiraabe aw dum do ko siftinde den nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah ha joni nawna men aw waruttaade e tuubde joomiraado wi istajibu li rabbikum kun no tan de jeydo mono min qabli an yaati yaumul laa maradda lahu min Allah ko idi nyalaman ara so alaama nyalaama hay goto waruttire nyalaama o moraade joomiraa subhanahu wa ta'ala Allah yinen mum kay maalakum min malji en alaato moori don alaato ciudi don ala ha joni to baado moftaade حافظوا على الصلوات وتغلبوا على سلطان الهوى من قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله حافظوا على الصلوات وقايموا زين الشهوات هذه رسالة مبعثها الحب ودافعها الشفقة ورائدها النصيحة ولن تغني عنكم من الله شيئا ونجاب الله غنديكو ندمردنكو يندن وقتوجي دي يمباو حاجوني يمباو تبلاد في التالمين دي ko idinde fitano wiata ha nimsa ha perdam e do ko pakitinnomi e do ko mersindinomi e bangge ko yamirode Allah de jomiraado win jamire juldere de deene juldere de ko honnon kadi jamirden ko yan darto ha joni ko sheedaani sudante men ko e ko pelade pitali men sudante men ko dum no ha joni ganda aw yewter men ko dum do won hande ko hebnude e bangal ha joni ko pour yidde siftinde adin nyaage jomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan jiabe Allah ganda lundibe be aw ganda ha joni arde ciude Allah he Allah kadi ganda newnanno yaade be Allah tabitin dum en do mojjare eden biya Allahumma hadina Allah feewni men Allahumma aftah qulubana al-muqfala bish-shahawati waghsilha min sadai al-ghaflati wal-irad eden nyaage Allah yo Allah uddir berde men den ganduda guddiraade ko wiyete ha joni tuujoji yo Allah loot ha joni tuubi e ko woni hen ganda wiite wel sindaade en ngornade اللهم صل وسلم على من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ورضى اللهم عن صحابته اجمعين كفنن نياغي جمرا سبحانه وتعالى يرمند مكو كيسال الله يوان ادو اودو نلادو غاندودا جيتيني نلغال توكي هولار ولا بي ريدو ويالتاني ادون سنادين الاسلام هولي اوتينيني رن نياغي الله يرمند الله يوان الصحابه مكو يمبه غالله مكو انن فو الله ينتني من موجر من تدونغال مون رن بي اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك بالمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله